امام زهری رحمت الله علیه می فرماید که از صلح حدیبیه فتح بزرگ را نمی توان سراغ کرد، زیرا مسلمانان تانستند خود را به منحیث یک قوت مطرح کرده و پیام خود را برای مشرکین برساند. و همچنان در طول این مدت 30 سال که در صلح زندگی کردند، تعداد زیادی از قبایل به اساس فهم از دین مسلمان شدند. از این قاطعه الله جل جلاله می فرمه که این بسم الله الرحمن الرحیم، اینا فتحنا لک فتحا مبینا، هر انا ما فیصله کردیم برای تو فیصله روشن را. فتح دو معنا می دهد، یکی به معنای حکم، یکی به معنای عطا. بناهن مسلمن اینا فتحنا لک فتحا مبینا، مسلمن پیروزی آشکار را نصیب تو کردیم و بر پیروزی قطعی بر دشمنان تو حکم صادر کردیم. اینا فتحنا لک فتحا، مسلمن پیروزی تو را چی کردیم؟ برای تو عطا کردیم و پیروزی تو را بر دشمنان خدا رقم زدیم. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، تا بیامرزد الله جل جلاله برای تو آنچه که سابق گذشته، من ذنبک از گناه و ترک اولاد، و ما تأخر و آنچه که پس واقع شده، و یتم نعمته و تمام کنه احسان خود را علیک بر تو، و یهدیک صراطا مستقیما و روان کنه تو را براه راست. الله در یک تعبیر داد که اینا فتحنا لک فتحا مبینا، تعبیر به لفظ ماضی تحقق آن را نوید می دهد. یقینا که ما فیصله کردیم برای تو حاکم شدن تو را بر دشمن و قطعی بودن از این که دشمن خامخواه سقوط خواهد کرد. در پرتو از این که زحمت کشیدی، تلاش کشیدی و فراوان رنج کشیدی، خداوند متعال به اساس ای اعمالت لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، تا بیامرزد الله جل جلاله برای تو آنچه که سابق گذشته از ترک اولا، و ما تأخر و آنچه که واقع شده بعدن، و یتم نعمته علیک و تمام کن احسان خود را بر بالای تو، و یهدیک صراطا مستقیما و راه نمای تو را، روان کنه تو را براه راست. در سوره مبارکه محمد بر ما این توضیح داده شده که اگر صلح ننگین را قبول نکردین نتیجه چی میشد؟ فتح مبین. صلح ننگین را نپذیرین، زیرا در صلح ننگین نقص است برایتان. و ینصرک الله نصرا عزیزا، و نصرت دهد الله جل جلاله تو را نصرا عزیزا، نصرت قوی که ذلت دیگر در آن نخواهد. هو الذي الله ان ذات است که انزل السکینه، نازل کرد اطمینان را، فی قلوب المؤمنین، در دلهای مؤمنان، لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، تا زیاد کند ایمان را با ایمان سابق خود. ولله جنود السماوات والارض، مر الله را لشکرهای آسمان ها و زمین است، و کان الله علیما حکیما، و یقینا خداوند متعال دانا و با حکمت است. از آیه 4 الى آیه 7 آثار صلح حدیبیه را که بر گروه مؤمنین، بر گروه منافقین و بر گروه مشرکین ای را توضیح می دهد. الله آن ذات است که نازل کرد سکینه را، اطمینان را، فی قلوب المؤمنین، بر دلهای مؤمنان، لیزداد ایمانن، تا زیاد کند ایشان را ایمان، ما ایمانیم، با ایمان سابق خود. ولله جنود السماوات، مر الله را لشکرهای آسمان ها و زمین. یگان بار که روبرو میشین و بعض ملاحظات را میگیرین، اور بخاطر از این نیست که خداوند متعال محتاج و کمزور بود نتانست که شما را مقاومت ببخشد، بلکه بخاطر از این است که خداوند متعال به دنیا و به انسان ها نشان بدهد که در رابطه به منطق دین بدون ضرورت به جبهه باید تسلیم شوین. لیدخل المؤمنین و المؤمنات، تا داخل بکنه خداوند متعال مردان مؤمن و زنان مؤمن را، جنات در جناتی که تجری می رود، من تحت الانهار، زیر درختان آن، الانهار جویها، خالدین فیها، همیشه می باشند در آن، و یکفر عنهم، و دور بکند از ایشان سیئات بدیهای ایشان را، و کان ذلک عند الله فوزا عظیما، و هست امید دور شدن گناه ها و بدی ها و ورود به جنت عند الله نزد الله فوز عظیما کامیابی بزرگ. و یعذب المنافقین و تا تعذیب بکند منافقان را و المنافقات المنافقین مردان منافق و المنافقات زنان منافق را و المشرکین و المشرکات مردان مشرک و زنان مشرک را الظانین بالله که گمان کنندن به الله جل جلاله و ظن السوء گمان بد را. زیرا انگامی که پیغمبر ما علیه السلام بیرون برآمد یک تعداد از منافقین چه گفتند؟ عجیب است در توی جبهه بدر صورت گرفت، با جنگ احد صورت گرفت، با جنگ خندق صورت گرفت، بنان چقدر دشمنی کران است و علی محمد در خانه از اونها دشمنانش می رود. جز هلاکت چه دیگری نصیبش نمی شود. بد گمان به ای داشتن که خداوند متعال مسلمانان را کمک نمی کند و کافرین می خزن مسلمانان را همش از تیغ تیر می کند. علیهم دائرت السوء منعکس افتاد بر ایشان گردش زمان و غضب الله علیهم و خشم کرد الله جل بر ایشان و لعنهم و نفرین کرد ایشان را و اعد لهم جهنم و آماده ساخت برایشان دوزخ را و ساعت مصیر را و بعد مرجع از دوزخ. تأکید برای انتقام نزد الله جل جلاله. ولله جنود السماوات مر الله را لشکرهای آسمانها و الارض زمین و کان الله عزیزا حکیما و از الله جل جلو غالب و با حکمت. در این صورت وقتی که الله غالب و با حکمت است، پس مطلب از رساله چیست؟ انا ارسلناک جزی نیست که ما فرستادیم تو را ای پیغمبر شاهدا گواه و مبشرا و بشارت دهنده و نذیرا ترساننده. انا ارسلناک وظایف پیغمبر علیه السلام را تشریح میکند و فایده بعثت آن را تذکر میدهد. بنان یک میگه ما را انا فرستادم تو را شاهدا گواه و مبشرا و بشارت دهنده به آنانی که ایمان آوردن با کامیابیشان در دنیا و آخرت و نذیرا ترساننده آنان را که از دین عقب رفتن و بیدینی را قبول کردن. لتؤمنوا بالله لتؤمنوا لیؤمنوا لتؤمنوا تا ایمان بیارید به الله جل جلاله لیؤمنوا تا ایمان بیارن به الله جل جلاله و رسول و پیغمبرش و تعذروه و تا نصرت دهید او را و توقیروه و تعظیم کنی شأن او را و تسبحوه و پاکیت بکنی الله را بکرتا و اصیلا هفت صبح و بیگاه. ای پیغمبر ما تو را من حیث گواه و من حیث بشارت دهنده و ترساننده فرستادیم. چرا فرستادیم؟ لتؤمنوا بالله تا ایمان بیارید به الله جل جلاله. از این خاطر پیغمبر فرستاده شد و رسولی ایمان بیارید به فرستاده او. و تعذروه دو تعبیر وجود دارد. جمع از علما ضمایر را کلش به الله جل جلاله نسبت میدهد. پیغمبر چرا آمد؟ و تعذروه تا نصرت دهید دین الله جل جلاله را و توقیروه تا تعظیم بکنید شریعت و اوامر الله جل جلاله را و تسبحوه و پاکیات بکنید الله را از هر نقص و عیب بکرتا و اصیلا هر صبح و بیگاه. و بعض علما میگه که امام دحاق در رأسش هست و امام قرطبی میگه تعذروه و توقیروه راجب کی هست؟ با آن حضرت صلی الله علیه و سلم. ما فرستادیم تو را ای پیغمبر من حیث گواه بشارت دهنده و ترساننده لتؤمنوا بالله تا ایمان بیارید به الله جل جلاله و رسول و پیغمبرش و تعذروا تا نصرت دهید پیغمبر را. از این خاطر او را به شما فرستادیم نه اینکه او را تنها بگذارید و توقیروا و تعظیم بکنید شأن و منقبت او را و تسبحوا به پاکیات بکنید الله را بکرتا و اصیلا و تسبیح الله را به پاکیات بکنید بچی به شکرانی از کتابی که به شما داده شده بکرتا و اصیلا هر صبح و بیگاه. و خطاب را وقتی که عام میکنین لیؤمنوا بالله ما پیغمبر را فرستادیم من حیث گواه و بشارت دهنده و ترساننده لیؤمنوا بالله تا مردم ایمان بیارن به الله جل جلاله و پیغمبرش و نصرت بکنن پیغمبر را شریعت الله را و توقیرو و تعظیم یاد بکند پیغمبر و همچنان احکام شریعت و الله جل جلاله را و باقیات بکند الله را در پرتو شریعت الهی از هر نقص و عیب بکرتا و اصیلا هر صبح و بیگاه. ان الذين يبايعونك هر آنانی که بیعت میکنند با تو انما یبایعون الله جز نیست که بیعت میکنن با الله جل جلاله. پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام انگامی که به مکه مکرمه نزدیک شد و در موقعی که امروز هم به نام حدیبیه یاد می شود در اوجا رسید، به خاطر اینکه جنگ صورت نگیرد و این موضوع طوری شد که پیغمبر علیه السلام خواب دید که به مکه مکرمه روان است و در اوجا طواف می کند، برای مسلمان ها اعلان کرد که هر کسی که خواسته باشد امرای ما جهت ادای عمره به مکه مکرمه سفر بکند آمادگی خود را بگیرد. تعداد زیادی از مؤمنین مخلص آمادگی خود را گرفتند که در حدود 1500 نفر می باشد. تعداد از مسلمان ها به 1500 نفر می رسید و انگامی که پیغمبر علیه السلام در ماه محرم که از جمله 4 ماه محرم در ماه های محرم اما بسته کرد احرام خود را و نشان داد برای مسلمان ها که و برای جامعه بشری که ما به خاطر جنگ نمیریم، فقط به خاطر ادای زیارت میریم. وقتی که حرکت کردن به حدیبیه رسیدن، خواستن که پیام را برای مشرکین بدهند. بنان حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه را جهت مذاکره به مشرکین فرستاد. در اوجه او کمک دیر کرد، خبر رسید که نه، مشرکین حضرت عثمان را هم شهید کرده و مذاکره هم نمی کند. پیغمبر ما علیه السلام مسلمان ها را فراخواند و گفت که ما از خون برادر خود دفاع میکنیم و تا آخرین رمق حیات در مقابل کفار می رسمیم. بنان در زیر درخت پیغمبر خدا دست خود را گرفت و هر صحابی می آمد و دست پیغمبر علیه السلام دست خدا می گذاشت و بیعت به چی کرد؟ به ای که تا آخرین لحظه حیات از خون حضرت عثمان دفاع خواهیم کرد و تا آخرین لحظه حیات در رکاب پیغمبر علیه السلام در مقابل مشرکین می جنگیم. می شود که چونین شخصیت بلندی بوده باشد با سم ما شما توهینش بکنیم؟ حضرت عثمانه که به خاطر دفاع خون از او پیغمبر خدا با صحابه بیعت میکنه و او بیعت را الله جل جلاله بر رضایت قبول میکند. ای تو بیعت میدانن مانند که بیعت با خودش باشد. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم وقتی که به خاطر دفاع از خون حضرت عثمان این بیعت را کرد، الله جل جلاله اون حالت را به ما چی میکنه؟ بازگو میکند. ان الذين يبايعونك، هر آنانی که بیعت میکنن با تو ای پیغمبر، انما یبایعون الله جزی نیست که بیعت میکنن با الله جل جلاله. از یک طرف شأن و مقام الله پیغمبر علیه السلام را به ما مجسم میکند. پیغمبر به اندازه جایگاه بلند دارد که بیعت با پیغمبر در حقیقت بیعت با کیست؟ با الله جل جلاله. ید الله فوق ایدیهم، دست الله بر بالای دست ایشان است. فمن نکث پس هر که مشکناند نقض میکند، و انما جز این نیست که ینکسو علی نفسه، مشکنه ای بیعت را بر ضرر خودش. هر کسی که مشکناند ای بیعت را در حقیقت بر ضرر خودش است. و من اوفا بما عهد علیه الله، و کسی که به پیمانی که با الله بسته کرده وفا بکند، فسیوتیه اجرا عظیما، پس زود است که بدهد او را پاداش بسیار بزرگ. پیغمبر ما علیه السلام در زیر امو درخت انگامی که بیعت را از صحابه گرفت و صحابه به رضایت خود او بیعت را کردن، وقتی که اینها به رضایت خود کردن و خداوند متعال هم این بیعت را پذیرفت، به نام بیعت و رضوان مسمی می شود که هم الله خوش شدن و هم مسلمان ها به خوشی خوش خود در اوجا بیعت کردن. بنابراین امو بود که پسان معلوم شد که نه، حضرت عثمان زنده است و بعد از مذاکره مجددی که صورت میگیرد و یک تعهدی میشود که مسلمان ها با مشرکین 10 سال وربند میکند و در خلال این 10 سال نه با قریش میجنگند و نه با خلفای قریش، و مشرکین هم نه با مسلمان ها میجنگند و نه با خلفای مسلمان ها. و شرط دیگری هم گذاشت که اگر یک نفر مشرک مسلمان می شود ما طلب او را بکنیم شما او را به ما تسلیم بکنید. و ارگاه که یک مسلمان مشرک می شود شما حق استرداد از او را از ما ندارید و ما مکلفیت به این نداریم که او را برای تو تسلیم بکنیم. این نکته را و امسال هم مسلمان ها نمی تانه که به زیارت کعبه مکرمه شرف پیدا بکند. امسال نه بلکه به سال آینده می آیند، فقط 3 روز دیر می کند. این معامله وقتی که می شد و از طرف دوم سوم نکته که بسیار زننده بود، انگامی که پیغمبر خدا بسم الله الرحمن الرحیم را نوشته کرد، گفت ما رحمان را نمشناسیم، این را گفت بزن. دوم نکته را گفت که محمد رسول الله بود، گفت اگر تو را میشناختیم که پیغمبر خداست با تو نمی جنگیدیم. بنان محمد نوشته که رسول الله را هم ختم بکن. و پیغمبر خدا وقتی که به حضرت علی گفت که تو را بزن، گفت دست ما خوبه این نمی رود. و پیغمبر خدا مجرم متحق کرد. این نکاتی بود که مسلمان را سخت می رنجانید. که از برای خدا حضرت عمر آمد و پیغمبر خدا گفت که یا رسول الله ما به حق نیستیم. گفت به حق هستیم. گفت وقتی که به حق هستیم، دین ما راست است، الله با ما است، پس چرا رقم معامله بکنیم؟ و پیغمبر خدا برش گفت که ببین عمر، الله هیچگاه ما را ضعیف نخواهد کرد. الله هیچگاه ما را شکست نخواهد داد. آنچه که ما میکنیم به مو عمل بکنید. و بعد از اینکه این صلح صورت گرفت و مسلمان ها رفتن، نکات بسیار زیادی است، وقت ما کم است. کوشش بکنید ما همه خمین خودتان یک باری داستان را بخونید از اینکه وقت قنا داریم. سیقول لک المخلفون، اکنون خواهند گفت المخلفون پسماندگان، من الاعراب از بادیه نشینان، شغلتنا اموالنا، مشغول کرد ما را اموال ما و اهلنا و خانواده ما، فاستغفر لنا، پس طلب آمرزش بخواهی برای ما. انگامی که پیامبر خدا رفت و گفت که به بیت الله شریف میرو، اطراف مردم های عربا چی گفتن؟ ای خدا میکشد، ما خود دیوانه نیستیم خدا بکشیم. نرفتن و 100% یقین داشتن که انسان حضرت محمد با مسلمان ها از بین میرود. وقتی که پس مسلمان ها سالم برگشتن، ایران ماندن که چی کاری شد. بعد میگه الله پیش از پیش گفت که سیقول لک المخلفون، خامخا بگویند برای تو پسماندگان از اعراب بادیه نشین. چی میگوید؟ شغلتنا اموالنا، مشغول کرد ما را اموال ما و اهلنا خانواده ما، فاستغفر لنا، پس طلب آمرزش بخوای برای ما و اهلنا و خانواده ما. یقولون، میگویند به السنتهم، به زبانهایشان، ما لیس فی قلوبهم، آنچه که نیست در دلهایشان. قل بگو ای پیغمبر، فمن یملک لکم من الله شیئا، پس بو کیست که میتواند برای شما من الله شیئا، که دفع کردن از حکم الله جل جلاله چیزی را، این اراد بکم ضرن، اگر خواسته باشد برای شما ضرر را، او اراد بکم نفعا، یا خواسته باشد برای شما سودی را. بلکان الله بما تعملون خبیرا، بلکه الله جل جلاله به آنچه که میکنید با خبر است. این طور نیست که شما گفتین که شغلتنا اموالنا و اهلنا فاستغفر لنا، این تو نیست، بل ظننتم، بلکه شما یقین داشتید، گمان برده بودید، ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، که باز نخواهد گشت پیغمبر و المؤمنون و مسلمانان الى اهلهم، و سوی خانوادهایشان ابدا هیچگاه، و زین ذلك فی قلوبکم، و آراسته شد این گمان در دلهای شما، و ظننتم ظن السوء، و گمان برده بودید گمان بد، و کنتم قوما بورا، و بودید گروه هلاک شوندگان، گروه هلاک شوندگان شده بودید. البور به معنی الرجل الفاسد لا خیر فیه، مردی که در او هیچ خیری نیست. و کنتم قوما بورا، شما بودید گروهی که هیچ خیری در میان شما نبود. و من لم یؤمن بالله، و کسی که ایمان نیاورد به الله جل جلاله و رسول به پیغمبرش، فإنا اعتدنا للكافرین سعیرا، مسلما ما هم آراسته کردیم برای کافران سعیرا، آتش دوزخ را. ولله ملک السماوات والارض، مر الله راست بادشاهی آسمان ها و زمین، یغفر و میبخشد لمن یشا، کسی را که بخواهد، و یعذب من یشاء، و لا عذاب میدهد کسی را که بخواهد، و کان الله غفورا رحیما، و از الله جل جلاله بخشاینده مهربان. سیقول المخلفون، اکنون خواهند گفت پسماندگان از جهاد، اذا انطلقتم، وقتی که روان میشوید، الی مغانم، و سوی غنیمت ها، لتأخذوها، تا بگیرید آن را، میگن که ذرونا نتبعکم، بگذارید ما را تا پیروی شما را بکنیم، همرکابی شما را بکنیم. بادیانشین مردم خو از جهاد و از رفتن به زیارت کعبه عقب ماندن. چرا عقب ماندن؟ به خاطری که گمان برده بودن که مسلمان ها و پیغمبر از بین می رود. ولی انگامی که مسلمان ها الحمدلله سالم به طرف خانه هایشان برگشتن، ایران ماندن که آلی چی جواب بگیم. بنان به بانتاریشی های خود شروع کردن. خداوند متعال برای پیغمبرش وعده داد که به اساس این انفاقی که مسلمان ها کردن و این مشکلاتی که دیدن، خداوند متعال یک فتح مبین دیگر نصیبش میکنه که او چی از فتح خیبر است. خداوند متعال بعد از 3 ماه از صلح حدیبیه گذشته بود که فتح خیبر را نصیب مؤمنین و مسلمانان کرد. بنان از جمله فتح فدک و وادی القرا، این کلش خداوند متعال نصیب مسلمان ها ساخت. وقتی که پیغمبر خدا به طرف خیبر مسلمان ها را سوق داد، مردمای بادیانشین عربا گفتن که اینجا حتما مسلمان ها کامیاب می شود، زیرا یهود اینقدر نیستن که مقاومت بکند. وقتی که مقاومت، ما انشاءالله صاحب غنیمت های زیاد می شیم. و پیغمبر خدا علیه السلام وقتی گفت که نه، مال غنیمت خیبر از آن او مجاهدینی است که به طرف زیارت کعبه حرکت کرده بودند. با پیغمبر علیه السلام در بیعت رضوان اشتراک داشتند. فقط و فقط به او مردم است. بنان بارز و برغال مغالشان برامد. قرآن کریم حکایت به ما میکند که سیقول المخلفون، اکنون خواهند گفت پس ماندگان، اذا انطلقتم، وقتی که روان شوید الی مغانم و سوی غنیمت های خیبر، لتأخذوها، که بگیرید آن را، میگوین که ذرونا نتبعکم، بگذارید ما را که همرکابی شما را بکنیم. یوریدون، میخوان ان یبدلوا کلام الله، که تبدیل بکنند کلام الله را. کلام الله چی بود؟ لتأخذوها، تا خواست شما بگیرید غنیمت های خیبر را. قل بگو ای پیغمبر، لن تتبعونا، هرگز پیروی ما را کرده نمیتونید در این جبهه. کذالکم قال الله من قبل، همچنین فرموده است الله جل و پیش از پیش، پیش از این الله فرموده که در این جبهه فقط آنان اشتراک میکنند که در بیعت الرضوان بودند. فسیقولون، پس خواهند گفت برای مؤمنان، بل تحسدوننا، چنین نیست که خدا گفته باشد، بلکه شما با ما حسد میکنید و نمیخواید که ما از این مالی غنیمت داشته باشیم. بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا، بلکه هستن که نمیدانن مگر اندک سخن را، الا قلیلا، مگر اندکشان. بلکانو، بلکه هستن، لا یفقهون الا قلیلا، که نمیدانن مگر اندکی. قل بگو ای پیغمبر، للمخلفین، برای پسماندگان از جبهه، برای پسماندگان از همرکابی پیغمبر علیه السلام، من الاعراب، از بادیانشینان، ستدعون الى قوم، شما خوانده خواهید شد به سوی قومی که اولی بأس شدید، صاحب کارزار قوی هستند. تو قاتلون هم، که جنگ کنید با ایشان، شما با اونا دعوت کرده می شوید. او یسلمون، یا آن که مسلمان شود. بیغم باشید، جهاد قطع نمی شود، این جبهه رفتن قطع نمی شود. غیر از خیبر شما دعوت کرده می شوید به سوی قومی که صاحب کارزار قوی هستند، تا آن که با اونا بجنگید یا ای که اونا تسلیم شود. فَإِن تُطِيعُوا، پس اگر اطاعت بکنید فرمان الله را به اشتراکتان در او جبهات، یعطیکم الله اجرا حسنا، بدهد الله برای شما مزد نیکوی را. و این تتولو، و اگر رو گردانید کما تولیتم، طوری که رو گردانیده بودید من قبل و پیش از این، یعذبکم عذابا علیما، عذاب کند الله جلوی شما را به عذاب بسیار دردناک. در اینجا وقتی که میگن که شما زود خوانده خواهید شد به سوی قومی که اولی بأس شدید، صاحب کارزار قوی هستند، مراد کی هستند؟ مراد فارس و روم است. به مقابل از اونها خواهی رفت. این موضوع را قرآن کریم برش میگه که اوجا قوت بسیار بزرگی در اوجا اشتراک بکن. و ای آیت تا به روز قیامت ادامه دارد. هر مسلمان من حیث مسلمان خامخا روبرو میشوند. بنان در اوجا اشتراک خواهی کرد. اگر اطاعت کردید الله و پیغمبر را، میدهد خداوند متعال برای شما پاداش نیکو را. و انت تولو کما تولیتم من قبل، یعذبکم عذابا علیما، و و اگر روگردان شده بودید، روگردان شدید، طوری که روگردان شده بودید پیش از این عذاب کند شما را الله عذاب دردناک. وقتی که این فراخواندن حتمی است، بنان تعداد از مسلمان ها گناه ناتوان هستند چی و حکمش است. لیس علی الاعمى حرج، نیست بر آنانی که کور هستند کدام تکلیفی، ولا علی الاعرج حرج، و نه هم بر لنگ کسی که شد است پای شکست است تکلیفی، ولا علی المریض حرج، و نه هم به مریض کدام تکلیفی، این که برند به جهاد در راه خدا. و من یطع الله و رسوله، هر که فرمان برد از الله جل جلاله و از پیغمبرش، یدخله جنات، داخل کند او را به باغ‌هایی که تجری می رود من تحت الانهار، از زیر درختانش جویها. و من یتولى، و من یتولى، هر کس که رو بگرداند، رو گردان شود، یعذبه عذابا علیما، عذاب کند او را به عذاب دردناک. یعنی کسی که مریض است، کسی که شوت است، کسی که لنگ است و کسی که کور است، در صورتی که از الله و از پیغمبرش اطاعت بکند، قلب دعاگوی بوده باشد برای مسلمانان. لقد رضی الله عن المؤمنین، لام برای قسم است. والله لقد رضی الله عن المؤمنین، قسم است که الله راضی شده از مسلمانان. اذ یبایعونک تحت الشجره، وقتی که بیعت کردن با تو در زیر درخت، فعلم، پس دانست ما فی قلوبهم، آنچه که در دلهای ایشان از صدق و وفا بود. فانزل السکینه علیهم، پس نازل کرد صبر را بر ایشان. و اصابهم فتحا قریبا، و داد ایشان را فتح بسیار بزرگی. خداوند متعال از آنانی که با تو در زیر درخت بیعت کرد راضی شد، الله راضی شده. علی پرسان بکنیم که صحابه‌ای که در اوجا وجود داشتن و الله میگه که از او راضی شد، پس رضایت الله جل جلاله تو نیست که رضایت ما واری باشه که امروز راضی شویم با تو پت از پیش خفه شویم، ای تو نیست. الله که از کسی راضی شد باز او را خامخا میپسندد، چرا الله ضعیف نیست. میشود که بعد از او کسایی که از صحابه بزرگوار پیغمبر که خلفای اربعه در اوجا شامل هستند، حضرت زبیر در اوجا شامل هستند و جمعی از صحابه در اوجا شامل است، امروز مردمایی که ماور مردم که از نظر ایمان، از نظر علم، از نظر تقوا، از نظر اخلاص به هیچ چیز از اونها نمیرسیم، ما سر اونها انتقاد بکنیم. عثمان غنی رضی الله عنه که 14-15 صحابه با پیغمبر علیه السلام بیعت میکند، به خاطر ازی بیعت میکنه که از خون از او دفاع میکند، او صحابی را موت بد بگه. مثل ما وار انسان ها سر زوی انتقاد بکنه، استغفر الله، قسم به خدا در گمراهی از اون مردم ما شک نمی کنیم که به شخصیت های صحابه اونا بتازن. این مردم بدبختی هستن که غیر از رفس هیچ چیزی دیگر یاد ندارد. صحابه ای که بسیار عزیز قدر هستن، پیش الله بسیار جای دارن، و حضرت عثمانی که پیغمبر علیه السلام دو دختر خود را به نکاحش داد. شما چی فکر میکنین؟ اگه تو فکر بکنید یکی اشتباه کرد، برو یک دانش اشتباه کرد، دی دومش که داد دویجا باز اشتباه کرد. و اول ظلم نیست که شما با پیغمبر خدا کسی بگه پیغمبر اشتباه کرد، استغفر الله. ما انسانی که از هر حیث بسیار دور است، او به پیغمبر اعتراض بکنه پیغمبر اشتباه کرد، خب در یکیش اشتباه کرد، دومش هم اشتباه کرد. حضرت عثمانی که میتونست از خود دفاع بکنه، شما چی فکر میکنین؟ چندین روز محاصره باشد و خلیفه باشد، قوت داشته باشد، نیرو داشته باشد، آیا او نمیتوند از خود دفاع بکند؟ قطعا دفاع کرده میتوند، ولی نمیخواد که مسلمان کشته شود، میگه خیر باشه ولو که منجر به قتل ما شود. امروز یک تعداد بخواهد با او تو یک شخصیت زبان درازی بکنند. این مردم گمراهی بیدینی هستند که آثار از دین و تقوا اگر کسی باشد چنین گستاخی به صحابه نمیکند. و قرآن میگه که لقد رضی الله عنهم، یقین الله راضی شده از اونها. و جالب است که در حدیث چی میگه که انگام که پیغمبر علیه السلام بیعت کرد، پیغمبر خدا دست دیگرش گفتی از آسمان است، دست دیگر خدا میگه از آسمان است، شامل میکنه در این بیعت او را. و ما بگم که ایتونیس ای دوزخی است، ای فلانه است، ای دستانه است، این منحرف شد، ای غلطی کرد، ده ها گفی را بگم، و خدا خوب ما را مشنده که تو چقدر غلطی داری، تو چقدر خیانت کردی، تو چقدر رضالت کردی؟ و انزل السکینه تا پس الله نازل کرد سکینه را. این سکینه را در کجا نازل کرد؟ میگر انگامه که به پیغمبر علیه السلام میرو گفتن که توی بسم الله الرحمن الرحیم را وردار و رسول الله را وردار. تعداد از صحابه قهار شدن که قرار بود شمشیر را بگیرن. چی بد میکنی؟ ای تو گپ میزنی؟ و پیغمبر خدا گفت که چوب باشین. سکینه را الله برشان نازل کرد. در وقتی که ای را برشان گفت که شما اگر از ما کسی مسلمان میشه ما پس او را میخواییم به ما تسلیمش بکنین. و اگر مسلمان کافر میشد شما او را به ما نمیتونه از ما بخواین، از ما بگیرین. و اصابهم فتحا قریبا و الله جل جلاله نصیبشان کرد فتح بسیار نزدیک را که همان فتح مکه و یا هم خیبر بود.